reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 22 czerwca, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Wnioski o tymczasowe aresztowanie dla byłego zarządu zakładów azotowych w Policach. Wniosek o referendum w sprawie reformy edukacji posłowie skierowali do sejmowej komisji. Do dymisji podał się wysoki rangą urzędnik z dzielnicy, w której spłonął wieżowiec Grenfell Tower. Wnioski o tymczasowe aresztowanie 10 osób, byłego prezesa, byłych członków zarządu i byłych dyrektorów zakładów azotowych Police wysłała do sądu szczecińska prokuratura. CBA zatrzymało 10 osób, także kilku przedsiębiorców współpracujących z tą spółką. Śledztwo dotyczy m.in. przestępstw przeciwko interesom gospodarczym Polski i wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w spółce, mówi Piotr Kaczorek z CBA. Jeden z wątków śledztwa dotyczy podjętych w 2014 roku decyzji o inwestycji w zakupie spółki przez Grupę Azoty, która miała zajmować się eksploatacją kopalni odkrywkowych w Senegalu. Umowa ta opiewała na 29 milionów dolarów. Wątków jest znacznie więcej. Do sądu trafiły już wnioski prokuratury o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec wszystkich 10 zatrzymanych. Agenci CBA przeszukali mieszkania i siedziby firm współpracujących z policjami. Kilka miesięcy temu nowy prezes zakładów informował, że jego poprzednicy wykorzystywali służbowe karty kredytowe do prywatnych celów. Obywatelski wniosek o referendum w sprawie reformy edukacji skierowany do sejmowej komisji. Podczas debaty poseł PiS Dariusz Piątkowski krytykował opozycję za wcześniejsze działania w systemie edukacji. Przez 8 lat PO i PSL demolowały polską edukację. Dzisiaj próbujecie mówić, że to wy stoicie w obronie demokracji. Jesteśmy w momencie, kiedy jest przygotowana reforma, która naprawia wasze błędy. Szanujemy jednak wolę miliona osób, które podpisały się pod wnioskiem o referendum. Dlatego zagłosujemy za skierowaniem tego wniosku do komisji. Dziękuję panu. Była minister edukacji Krystyna Szumilas z PO po głosowaniu domagała się, by komisja ustawodawcza zajęła się wnioskiem jeszcze dziś, by sprawy organizacyjne referendum rozstrzygnąć na tym posiedzeniu Sejmu. Apeluję do pana marszałka o zwołanie komisji ustawodawczej po to, żeby ona napisała jedną kartkę uchwały, przekazanie tego druku dzisiaj posłom i zagłosowanie nad referendum na tym posiedzeniu Sejmu. Jeżeli nie, to jutro powiemy Polakom, że kolejny raz oszukujecie społeczeństwo. Apel Krystyny Szumilas nie został jednak uwzględniony przez marszałka Marka Kuchcińskiego. Pod wnioskiem o referendum zebrano ponad 900 tysięcy podpisów. W Sejmie złożono go pod koniec kwietnia. Do dymisji podał się wysoki rangą urzędnik z dzielnicy Kensington and Chelsea, w której spłonął wieżowiec Grenfell Tower. Nicholas Holgate pisze w oświadczeniu, że stało się to na życzenie rządu. W pożarze zginęło co najmniej 79 osób. Wiele nadal uznawanych jest za zaginione. Tak wiele trzeba jeszcze zrobić dla poszkodowanych w pożarze. Dalsze pełnienie mojej roli mogłoby tylko odwrócić od tego uwagę, pisze w oświadczeniu Holgate, dodając, że chciał zostać na stanowisku. Otrzymał jednak jasny sygnał od Savida Javida, ministra do spraw lokalnych społeczności. W parlamencie za pierwszą reakcję na tragedię przepraszała premier Theresa May. To była porażka państwa na poziomie krajowym i lokalnym. Nie daliśmy ludziom pomocy, gdy najbardziej jej potrzebowali. Jako premier przepraszam za tę porażkę. A tymczasem część brytyjskich mediów pisze, że niektóre ofiary mogły umrzeć w wyniku wdychania wysoce toksycznego cyjanowodoru, jaki podczas pożaru uwolnił się z warstwy ocieplająco-dekoracyjnej. Wczoraj pierwszy pogrzeb ofiarem syryjskiego uchodźcy, studenta inżynierii lądowej, który marzyłby wrócić kiedyś do ojczyzny i odbudować ją po latach wojny. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Na koniec sport. Dziś nasi piłkarze grają ostatnie spotkanie grupowe w młodzieżowych mistrzostwach Europy. W Kielcach zmierzą się z Anglikami. Ciągle mają, choć tylko czysto teoretycznie, szansę na awans do półfinału. Krzysztof Łoniewski. Najważniejsze, że nie przegraliśmy poniedziałkowego meczu ze Szwedami, mówi Dawid Kownacki. Zdobyliśmy jeden punkt, który okazuje się, że jest bardzo ważny, zostawia nas w grze i jedziemy do Kielc po to, żeby o coś grać, a nie tylko, żeby się pożegnać dobrze z kibicami. Tym razem punkt nie wystarczy. Anglików, liderów naszej grupy, trzeba ograć. Wie o tym Mariusz Stępiński. Zdajemy sobie sprawę z tego, że musimy w końcu jakiś mecz wygrać, bo bez zwycięstwa nie wyjdziemy na pewno z grupy. Musimy na początku zrobić swoje, a potem liczyć gdzieś na rywali. No właśnie, wygrana z Anglikami może okazać się pyrrusowym zwycięstwem bez remisu w spotkaniu Szwedów ze Słowakami. Kielce, Krzysztof Łoniewski. Początek meczów Polska-Anglia i Szwecja-Słowacja o 20:45. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

marnych godzin z życia kobiety, tak bardzo do siebie podobnych, straszliwie podobnych niestety. Ta pierwsza ustenna, co zaspać się boi, ta druga kuchenna, co chleb rano kroi, ta trzecia spóźniona, co mlekiem się parzy, ta czwarta zmęczona, o snu chwilce marzy, ta piąta, co wstycha pół czarnej zapaście, wytrzeszcza na ciebie swe oczy dwanaście. Dwanaście godzin z życia kobiety, Młynarski Plejs Młynarski, Iga Bakulka. I mam jeszcze dopisek bardzo ważny. Piosenka przygotowana specjalnie na obchodzony 23 czerwca, czyli jutro, Dzień Ojca. Teraz 13 po 11. A nóż widelec. Przy mikrofonie Katarzyna Pruchnicka. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziś trochę tak na opak, być może. Konfitury, marynaty i pikle, wszelkie przetwory generalnie kojarzą nam się raczej z późnym latem. Tymczasem ja namówię Państwa do zamknięcia w słoiku odrobiny tego wczesnego lata. Piklowane młode warzywa, o których opowiedział mi Piotr Kucharski, poza tym, że fantastycznie smakują, wyglądają niezwykle dekoracyjnie i uwaga, jeśli uda nam się powstrzymać i ich nie zjeść natychmiast, mogą być świetnym podarunkiem. Pikle niekoniecznie muszą być takie, które robimy właśnie do słoików i otwieramy dopiero zimą, ale możemy sobie zrobić takie, jak robimy małosolne ogórasy, no to możemy sobie zrobić takie szybkie pikle i to jest kwestia czasami dnia, dwóch, kilku godzin nawet, jeżeli coś zapiklujemy sobie, czyli zalejemy mieszanką octu, cukru, wody plus, to już tam zależy od naszej inwencji, i te warzywa raz, że zmieniają swoją strukturę, bo ocet je zmiękcza, ocet z cukrem wnikają w te warzywa, one wręcz zaczynają inaczej smakować, także to jest też opcja na teraz takie wczesne warzywa, choćby właśnie szparagi. One wyglądają jeszcze do tego cudownie. Jakbyś powiedział, co napakować do takiego wiosennego, piklowego słoika? Do takiego słoika opakujemy wszystko, co mamy, takie pierwsze właśnie warzywa, młode marchewki, dymka, rzodkiewki, zielone, białe szparagi, nawet już później latem takie małe cukinie. Jak mamy dużo cukinii, to zrywać trzeba małe, bo później rosną takie wielkie i nie wiadomo, co z tym zrobić. A jak zrywamy, im więcej zrywamy, tym więcej roślina będzie produkować kolejnych warzyw. I jaka zalewa jest najlepsza do tego? Ocet jakiś dobry, nie jeden spirytusowy, ale jakiś jabłkowy, winny, ryżowy. Raczej nie balsamiczny, bo on jest zbyt mocny i on koloryzuje i stracimy te piękne kolory tych wszystkich warzyw. Cukier plus do tego coś, co nam zbuduje więcej smaku. Mogą być to przyprawy korzenne, ale może być to też łyżka musztardy, albo sama gorczyca, albo kolendra, ale też czosnek, albo młode liście krzanu. Także można się pobawić, zbudować ten smak, młode zioła, które już mamy. Najpierw przygotować samą zalewę, nawet można to chwilę pogotować, żeby wyciągnąć jeszcze więcej aromatów z tych wszystkich przypraw i wtedy zalewamy warzywa. Nawet kilka godzin daje rewelacyjny efekt. Ja dodam i podkreślę, że te wszystkie młode warzywa są umieszczone w jednym słoiku. One oddają do zalewy aromaty i smaki, przechodzą nimi nawzajem. No, w dodatku cały słoik jest bardzo kolorowy. Można je traktować jako dodatek do domowego obiadu, ale bardzo dobrze sprawdzą się na przykład na pikniku, ponieważ taki zamknięty słoik łatwo ze sobą zabrać. A co do takich szybkich marynat, ja marynuję w takiej zalewie z octu ryżowego, chyba już mówiłam kiedyś o tym, pocięte obieraczką do warzyw w takie cienkie paski marchewki, rzodkiewki i z kolendrą, wtedy z odrobiną ostrej papryki. To też tak krótko, godzinę zamarynowane, naprawdę smakuje zupełnie inaczej. Na chwilę tylko przerwę. Jeśli dodajemy te marchewki, o których mówisz, bo to świetny pomysł, to proporcje cukru się zmieniają, bo marchewka jest słodka. Myślę, że niekoniecznie. Bo te młode nie są aż tak bardzo słodkie, zwróć uwagę. A po drugie, to ona chyba nie zdąży przez te kilka godzin tego cukru całego oddać. No tak. To przepraszam, tylko tak. Nie szkodzi. Bo pomysł jest świetny i chyba się muszę zabrać do roboty, bo to po pierwsze widziałem to kiedyś na zdjęciach, jak to wygląda w takim słoiku i dla samego wyglądu warto to zrobić, już nie mówiąc o smaku. Tak, zgadzam się w 100%. I chciałem jeszcze powiedzieć, że bardzo fajnie wygląda w tym, bo pan wspomniał o musztardzie, potem chyba wspomniał też o gorczycy. Ja zawsze do takiej marynaty dodaję gorczycę, bo te kulki świetnie wyglądają. A one jeszcze pod zębami miło i strzelają, tak, no jasne. Tak, tak. Dziękuję. Ja też, ja już nic więcej nie mam do powiedzenia mądrego. Autopromocja. Ale ten czas leci. Biegnie razem z nami i naszymi słuchaczami. Biegam, bo lubię. To już 8 sezon naszej akcji. Czy chcą się Państwo przyłączyć? Nasi trenerzy przekonają Państwa, że tę aktywność można rozpocząć bez większych wyrzeczeń. Więcej informacji na naszej antenie. Do usłyszenia w każdy czwartek o 17.20 w audycji Zapraszamy do Trójki. I do zobaczenia na stadionach. Paweł Januszewski i Krzysztof Łoniewski. Sponsorem strategicznym akcji Biegam, bo lubię jest PKO Bank Polski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No, co Rusi, co tam masz na świadectwie? 60 zł, tato! Wow, zuch dziewczyna! Teraz w Media Expert płacimy za oceny. Pochwal się świadectwem swojego dziecka. Za każdą piątkę otrzymasz 5 zł, a za każdą szóstkę 6 zł. Przyjdź do Media Expert i sprawdź, ile możesz zyskać. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeśli chodzi o pikle, najbardziej lubię pikle ogórkowe i właśnie zapomniałem zapytać, czy do tych wszystkich można dodać ogórka. Ale chyba tak, co Państwo sądzą. To ewentualnie proszę o poradę wszystkie panie bądź panów, którzy się zajmują tworzeniem takich szybkich pikli. piotr.baron@polskieradio.pl. Wracamy do płyt i muzyki. Mama. To był Peter Gabriel. Teraz proszę Państwa o odrobinę skupienia, bowiem będą zaproszenia dla Państwa i to nie byle jakie. Zaproszenie na kolejny teatrzyk Zielone Oko na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tym razem będzie to spektakl Widma w mieście Breslau Marka Krajewskiego i zapraszamy w niedzielę o 21:00, a w sprawie zaproszeń proszę dzwonić do Piotra Kordaszewskiego 2 2 i 7 3. Zaproszenia na kolejny teatrzyk Zielone Oko na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej jeszcze są. Proszę dzwonić 2 2 i 7 3. Piotr Kordaszewski czeka z zaproszeniami dla Państwa. Tym razem będzie to spektakl Widma w mieście Breslau Marka Krajewskiego. W niedzielę o 21:00 zapraszamy 2 2 i 7 3. Wczoraj mieliśmy w programie do południa bardzo wiele słów, w związku z tym zabrakło miejsca na odnotowanie muzyki. Muzyki bardzo specjalnej, o której przypomniał wczoraj pan Zbyszek, który na co dzień mieszka w pięknym mieście, jakim jest Bielsko-Biała i stamtąd bardzo często wysyła listy do programu trzeciego. Wczoraj wysłał z innego miejsca, bo przebywa czasowo, wydaje mi się, że nad polskim morzem. I życzę państwu, czyli panu Markowi i pana rodzinie dobrego tam pobytu, a pan Marek przypomniał o wydarzeniu, którego rocznicę właśnie obchodzimy. Otóż mija kolejna rocznica słynnego deszczowego koncertu na Stadionie Śląskim. Chyba nie tylko ja, oddalibyśmy wiele za jeszcze jeden taki koncert i co tu dużo ukrywać, za jeszcze jeden taki deszcz. Deszcz nieco zmył już wspomnienia i nie pamiętam, czy ten utwór pojawił się na tym koncercie. Proszę mi przypomnieć, kto był. W każdym razie mnie się ten utwór nigdy nie znudzi. Follow Me, Follow You, zespół Genesis. Kiedyś miałem okazję przez telefon rozmawiać z Antonym Banksem i zapytałem go o ten utwór. Też nie miał nic przeciwko temu. Pytałem, czy nie jest już nudne, że radio odtwarza ten utwór w kółko. Mówi, że nie i że ta solówka, która się tutaj pojawia w tym utworze, mimo że grał to już pewnie z pół miliona razy, ciągle sprawia mu przyjemność, bo jak powiedział, ona tu świetnie pasuje. I ja się z nim absolutnie nie do końca zgadzam. Ładnie, Kaleo, dawno nie było. Kasia, dziękuję za przypomnienie koncertu Genesis i wspomina, że koncert zaczął się i kończył w wielkim deszczu, ale energia była niezwykła. To wszystko prawda, ciągle nie wiem, czy zagrali Follow Me, Follow You, bo tego nie pamiętam. Kasia, dziękuję za list. I co? I teraz sięgamy po jeszcze jedną płytę. Już niewiele płyt nam dzisiaj zostało. A, już wiem, co miałem powiedzieć. Słuchacze mnie zaczepiają, czy pamiętam, co wtedy powiedział Phil Collins. Oczywiście, ale nie mogę tego powiedzieć przez radio. To dla przypomnienia. Wcześniej Kadao, a teraz Royal Blood. A dla zainteresowanych lista utworów przesłuchanych dziś wspólnie w programie Do Południa na stronie internetowej w zakładce Playlista. Teraz płyta zespołu The Charlatans. Jeszcze tylko policzymy do trzech i będzie koniec naszego spotkania, bo jeszcze trzy utwory nam zostały. Na początek łyk kawy. We'll be right back. chase my blues away. A właśnie, na koniec wszystko się wyjaśniło, że to był żart. Proszę, błagam Państwa, by nie brać dosłownie wszystkich tytułów piosenek i tego, o czym śpiewają wokaliści i artyści. Niczego nie dolewam rano do swojej kawy. I w ogóle jest bardziej prozaicznie. Piję herbatę, najczęściej zieloną. Jem kanapkę, wsiadam w auto. Włączam pierwszą płytę kompaktową o poranku i teraz ostatnio, w tych ostatnich dniach, najczęściej jest to płyta, na której są dwa nazwiska. Lindsey Buckingham i Christine McVie. Ciekaw jestem, czy redaktor Strzyczkowski już zauważył ten utwór w naszym zestawie do głosowania. Jeśli nie, to proszę mu o tym przypomnieć jutro po południu. Lindsey Buckingham, Christine McVie, Feel About You. Tak jest zatytułowany ten utwór z nowej płyty tych dwojga artystów. No cóż, to wszystko od nas. Bardzo dziękujemy. Michał Jakubik zrealizował dziś do południa. Piotr Kordaszewski dbał o porządek. Piotr Baron starał się mówić do Państwa i wybrał płyty na dziś, a na zakończenie podziękowanie dla słuchacza, który zapytał w ostatniej chwili, czy wybieram się w sobotę do Londynu na koncert Electric Light Orchestra. Otóż z przykrością dla siebie muszę powiedzieć, że niestety nie, bo byłem już na krótkim urlopie, a wiedzą Państwo, co się dzieje z kontem bankowym po krótkim urlopie. Zatem wszystkim, którzy się wybierają, dobrego koncertu i proszę dać znać, jak było. Za dziś dziękujemy, do usłyszenia. So I go.